And it feels like an eternity since I had you here with me, since I had to learn to be someone you don't know. Vijf, Alex Warren en Eternity. 538, Bas en Dylan. Het zijn bijzondere dagen bij 538. Ik weet niet wat ik zie als ik hier op kantoor aankom overdag. Want het maakt er eigenlijk niet uit wanneer je over de gang loopt. Maar je ziet Jeroen, zie je harder lopen dan jij. Want Jeroen is bekend als de sponsorloper. Die rent deze week hier van 6 uur tot 6 uur 's avonds. Van 6 ochtends tot 6 's avonds. Om zoveel mogelijk geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. En in totaal loopt hij iedere dag 100 kilometer. Uiteindelijk 538 kilometer. Ik zeg dat en dat klinkt veel te makkelijk. Je beseft niet, je realiseert je niet dat dat 2,5 marathon per dag is op een loopband. Ja, ja, dat ja kan we toch staan iedere keer als ik het. Ik denk namelijk ook iedere keer als ik dan hoor van. Oh, dan doet hij zaterdag de laatste 38 kilometer nog. Denk ik, oh, dat doe je wel even. Maar dat is gewoon ook al bijna een marathon. Ja. Ja, het is echt bizar. Je kan ook een eigen actie starten, want komende zaterdag dan is de 538 ochtendrun. Kun je aan meerennen, kun je mensen laten sponsoren. Je kan zorgen dat er zoveel mogelijk geld wordt opgehaald. En we hebben aan de telefoon Marieke en Elisa. Hallo. Hi. Zullen we even beginnen bij Elisa? Ja, dat ben ik. Hallo Elisa. Jij hebt vorig jaar meegerend. Ja, ik heb vorig jaar meegerend. Ik dacht bij de start in derde run. Ik doe even een rondje en dan zie ik het wel. Ja. Maar dat ging zo lekker. Toen dacht ik, nou nog een rondje. En toen heb ik hem tot op het laatst uitgelopen. Ja, echt waanzinnig. Maar je had nooit gedacht dat je die 5,38 kilometer zou gaan lopen. Nee, echt niet. Nee. En, kijk, want ja, heel eerlijk, ik kwam als laatste binnen. En ja. dat is een soort eretitel natuurlijk. Dat is gewoon ook, dat is ook heel vet. Ja, heel erg. Ja, en de hele tribune stond te juichen. Ja, je hebt zelf ook twee soorten kanker gehad. Dus je hebt er ook mee te maken gehad. Ja, Loop je dan met een heel ander gevoel daar? Nou, het was één grote saamhorigheid. Want iedereen had met kanker te maken. Je voelde je één grote familie. Ja. Ja, en gaat het inmiddels goed met je? Nou ja, ik ben onder controle. Onder controle? Je gaat hem dit jaar niet lopen, maar dat heeft een andere reden, geloof ik. Ja, ik heb net mijn pols gebroken. Oh. Zit even niet mee. Nee, dat is niet handig. Maar je hebt iemand bereid gevonden om voor jou te gaan lopen eigenlijk. Ja, mijn nicht, Marieke. Nou, Marieke, applaus voor Marieke. Ja, Marieke. Ja. Heb je het vorig jaar allemaal van dichtbij meegekregen wel? Ja, ik heb het wel meegekregen via de tv en radio. Ja. En mijn tante veel gehoord over. Dus ik denk, nou, ik ga het stokje overnemen. En ben jij er helemaal klaar voor? Bijna. Ik heb wel een kleine blessure, maar ik ga het gewoon proberen. En we gaan gewoon proberen uit te lopen. Ja, maar je moet eigenlijk de familietitel hoog proberen te houden. En dan ook gewoon, want het gaat helemaal niet om snelheid. Het gaat om dat je het doet. Dat jij ook als late. Oh ja, nee, dat is goed. Doen we dat. Ja. Dames, wat is het streefbedrag? We hadden het streefbedrag 500, maar we hebben inmiddels wel 700 opgehaald. Nou ja, dat is goed. Heel erg goed. Waanzinnig. En er is tot zaterdag gewoon nog te doneren. Dus dat kan allemaal. Zullen we het eventjes delen in de stories? Doen we. We heten 538 Avondshow op Instagram. Check het daar even in de stories. Daar zetten we het linkje in. 538 Avondshow. En dan kunnen we jullie alleen maar superveel succes wensen. Want Elisa, je gaat hem dan zelf niet lopen. Maar je gaat toch wel duimen voor Marieke, hè? Ja, en heel hard schreeuwen. Ja, precies. Dat is perfect. Zeg maar, als laatste is ook prima. Wil ik nog even gezegd hebben, Marieke. Ja hoor, ja. 538 Avondshow op Insta. Okay. Daar vind je deze actie. Dus alweer tijd. Het zijn Bas en Dylan hier op 538. dat is alles wat ik wil. Skibidum babadum bob. I know I'll always call you. Van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms ga ik slecht, helemaal alleen hier in de leegte. Tot ik eventjes aan jou dacht. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, want ik hou van jou tot het eind van mij. Tot het eind van mij. We moeten zo meteen even vervolg geven aan onze grap. Ja, onze mega grap. Nou, maar dit is een dingetje hoor. Het is echt ongelooflijk. Er zijn allemaal van die programma's op tv. En het zijn er echt tientallen. Allemaal programma's met veel te moeilijke regels. De Doos van Pandora, Valsspel, De Verraders, The Box, Watch Your Back. Ja, en heel eerlijk, Wie is de Mol hoort er tegenwoordig ook bij. Want die opdrachten die daarin voorkomen, ja, echt, zeg maar, moeilijk de moeilijk. Je kan academisch geschoold zijn en je begrijpt er niks van. Nee. En dus hebben wij een programma bedacht, samen met de luisteraars van 538. Een fictief televisieprogramma. En zeg maar, het ding is, ja, er zitten toch steeds BN'ers in al die programma's. Dus we gaan eens kijken hoe ver dat je kan gaan. Zeg maar, ja, en welke BN'ers je zo ver krijgt om mee te doen aan een belachelijk tv-format. We hebben zometeen een tv-expert. Die kan ons ongetwijfeld vertellen wie erin gaat trappen. Wie denk jij? Zeg maar, op wie gaan we uitkomen? Oeh, ja, ik zie onze lieve collega Annemarie Bruning wel echt in heel veel programma's. Dus ik denk dat dat wel gaat lukken. Oh. Als voetbalfan ben je vast al begonnen met aftellen. Het WK 2026. Het Nederlands elftal bereidt zich voor met oefeninterland tegen Noorwegen en Ecuador. Luister dit weekend Radio 538. Win tickets en juich in het stadion. Oranje naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.

zonder jou te zijn. Roxy Dekker en Loser. We hebben een grap in ons hoofd en die willen we graag uithalen met BN'ers. De vraag is alleen een beetje, welke BN'ers gaan hier vervallen? Ja, ja, we hebben namelijk een tv-programma bedacht dat echt zelfs de Box en de Verraders en wat heb je nou nog meer? Ja, joh, je, Watch Your Back. Nou, de doos van Pandora, het gaat het overtreffen. Ja, absoluut. Want, zo ingewikkeld. Het is ons opgevallen dat de programma's een beetje lastig zijn. Ze zijn gewoon ingewikkeld met allemaal regels en zo. Het is gewoon lastig te volgen. En we begrijpen niet zo goed waarom dat dan toch zoveel mensen zijn die daaraan mee willen doen. Er zitten altijd weer BN'ers in. Aan de telefoon de tv-koningin van Nederland, Tina Nijkamp. Die kan ons ongetwijfeld even helpen. Tina! Ja, hoi. Goedenavond. Hallo. Tina, allereerst eventjes. Waarom scoren die ingewikkelde programma's allemaal zo goed? Nou, die ingewikkelde programma's scoren juist eigenlijk afgelopen week niet zo heel erg goed. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het programma De Box met Bo van Ervedorens, is toch best wel teleurstellend begonnen met 525.000 kijkers. En ook bijvoorbeeld Road Trippers Vips, dat is een ander programma met BN'ers bij SBS6, is heel slecht begonnen, 268.000 kijkers. Dus het ligt er een beetje aan wat wel en niet scoort. Het is wel zo waarom ervoor gekozen wordt, is dat programma's met BN'ers wel vaak beter scoort dan programma's zonder BN'ers. Ja, maar ze worden wel allemaal gemaakt. Je zou toch zeggen, hè, in het maakproces van zo'n programma, hè, als dan een redactie allemaal van die regels aan het bedenken is, dat ze op een gegeven moment ook wel denken van misschien is, zeg maar, hè, het simpel houden ook een idee. Maar dat komt helemaal niet in de hoofden op. Dus het lijkt alsof er wel vraag is naar van die complexe spelprogramma's. Ja, nou, er zit een andere reden is daarvoor. En dat is namelijk dat de makers eigenlijk door hun bazen worden opgedragen om zo ingewikkeld mogelijke vormen te bedenken, omdat dat dan internationaal beter te verkopen is. Hoe meer formatregels er in een format zitten, hoe beter eigenlijk het format beschermd is. Anders gaan andere programma's, andere landen gaan zo'n format heel snel jatten. En in de formatverkoop van een programma, daar zit het echte verdienmodel. Dus daarom is dat er zoveel ontzettend rare, ingewikkelde regels altijd te zien zijn. Ja, kijk, wij zaten ons een beetje af te vragen, hoe ver kun je daarin gaan? Dus hebben we met luisteraars hebben we een fictief televisieprogramma bedacht. En laten we dat heel even tegen je aanhouden. Ben ik even benieuwd of jij denkt van, hè, dit gaat dit te ver. Ja, precies. Luister goed. We hebben bedacht Factor B. Daarin moeten 10 BN'ers proberen om 100.000 euro te winnen. Maar alles wat ze verdienen, dat moet eerst worden gecompenseerd. Elke opdracht levert punten op, maar elk punt moet worden gecompenseerd met een minpunt van iemand anders. De kijker kan via een app compensaties blokkeren. Eén kandidaat is de balancer en die moet dan elke aflevering de punten opnieuw verdelen. Er zijn ook theoretische punten die pas tellen als iemand een compensatierecht heeft gewonnen. En niemand weet nog hoeveel geld er daadwerkelijk in de pot zit. Ja, en dan BN'ers in een huis. Was ja, een nee, idee. Dat dan wel. Wat denk je ervan? Ja, ik denk dat dit niet gaat scoren. Niet? Nee, ik denk... Oh. Okay. Nee, dat vind ik raar om te horen. Ik snap het nu al niet. En het is veel te veel van het goede. Ja. En dat is ook exact het hele idee. Want we hebben samen met luisteraars een te complex tv-programma bedacht. De vraag is, welke BN'er gaat er dan toch voor vallen? Want, als we die zouden bellen met dit idee, wie denk jij? Wie denk je dat er toch zwicht als we dit format aan ze voorleggen? Ik denk Sam van Peperstraat. Ja? Ja, ik denk dat hij dat wel doet. Dat maakt hem gewoon niet, zeg maar, als je die 1500 euro betaalt, dan komt hij gewoon. Ja, en Roelof Hemmen denk ik ook. Dat vind ik ontzettend leuk, maar die doet ook overal aan mee. Ja. Ja. Dan zeggen we tegen ze, mag jij de balancer zijn? Want dat is dan natuurlijk de erenrol. Ja. Oh ja. Ja, we gaan het experiment aan. Ik ben benieuwd of ze zwichten, of ze ervoor gaan. Tina, dank je wel. Ja, graag gedaan. En succes bij VE zo meteen. Ja, dank je wel. Ja, en laat ons duidelijk zijn, het concept is nog niet af. Hè? Dus als je ideeën hebt, wie moet het presenteren? Welke element moet er zeker nog in? Ja, drop het eventjes in de 538-app. Zeker doen. So you drive a little faster. It's taking nothing to time, but I'm feeling so high. Show my tan line. Low-rise rooftop. Now it's golden night.

Dylan Jordan, Somber en Homebreaker. Hij is uitgegaan vandaag. Koffer 1, 538 euro in stemmenjacht. Charlotte, wie denk jij te horen voor 538 euro? Ja, ik denk dat het Vivienne van den Assem is. Vivienne van den Assem. Wij gaan naar de jury. Is het Vivienne? Het antwoord is... Goed. Het is Vivienne van Assem. Charlotte, wat heb je dat goed gedaan? Goed, dat is goed. En ik vind het zo leuk dat Frank en Iron echt, nou, die reageren echt. Ja, alsof er zojuist een ton is uitgegaan. Ik begrijp me niet verkeerd. Het is ook een hoop geld, ja, hè? Ja, 538 euro winnen is echt waanzinnig. En het is heel erg fijn dat die eerste koffer eruit is. Maar ja, zeg maar, het prijzengeld van Stemmenjacht is een ton. Volgende koffer die is geopend kun je morgenochtend weer voor meespelen. Daar zit 1250 euro in. Ja, zo gaan we steeds een stapje verder. Meld je aan in de 538-app. Hey, wife, stay in mind. Sad DJ, play that sad song. Got to love you, got to love you, got to love you, got to love you.